Deixo os cans, as galiñas e todo o que che poida molestar para escoitar. La selva había un hombre y en... Fala Melidi, a Radio Natural, a Radio do Instituto. 90.5 FM. Y una tarde que volvió con algunas provisiones, su mujer le relató la historia de unos. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Escoitas Isto Radio, un programa de historia de Fallamelide Radio. Dirixido e presentado por Cristian Álvarez. Pasaremos un bo rato falando de historia e outras cousas. Déixate de historias e escoita Isto Radio no 90.5 da FM e na web do IES de Melide, en Fala Melide, a Radio Natural. Moi boas, ointes. Comenzamos unha nova emisión de Isto Radio, o programa de Historia e Cultura do IES de Melide. Hoxe, continuamos coa segunda entrega da viaxe por Moscova. Non perdas o tren, queda con nós. Voltamos a Moscova en 1547, cando Iván o Terrible se coroa como zar de todas as Rusias, con Moscova como capital do imperio. Poucos anos despois, para conmemorar unha vitoria, manda construir a célebre Catedral de San Basilio no Pozar, que por estar ao carón do Foxo do Kremlin, chamouse nun principio da intercesión da Virxe do Foxo. Anos despois, tras o saqueo tártaro que estragou todo, excepto Kremlin, e reduciu a poboación de 200 a 30.000 habitantes, construíuse un novo cinto de murallas en pedra, a chamada Beligorod, Cidade Branca, e aínda en 1592, un terceiro muro periférico de terra con 50 torres que por vez primeira saltaba o río Moscova, iniciando o patrón circular para o futuro desenvolvemento da cidade. Ao anaco de cidade entre o segundo e o terceiro cinto chamouselle Zalinor Gorod, cidade de terra. A maiores, o sistema defensivo completouse cun anel de 6 mosteiros fortaleza ao sur e ao leste, por onde chegaban os ataques dos tártaros de Crimea. Thank you. séculos XVII e XVIII son de certo estancamento urbano. O primeiro por comezar co chamado período de tumultos ata a chamada dos Romanov ao poder e despois polas continuas revoltas populares ou dos comerciantes. O segundo, porque en 1712 o zar Pedro o Grande traslada a capital do imperio a San Petersburgo. A cidade languidece un tempo, aínda que pronto comeza a súa recuperación da man do apoio do zar coa creación de factorías sobre todo do téxtil. Soamente cabe salientar unha última barreira exterior, o Kamery Kolesinski, con 16 aduanas en 1741, e o derrubo da muralla de Belgorod e a súa sustitución por unha coroa de bulevares en 1770 e 1780. Ambas operacións de claro ascendente parisino. Esta é a cidade que vai atopar Napoleón cando a súa breve conquista en 1812 os rusos entregan a baleira ardendo. Máis de dous terzos resulta destruído. Tras a catastrófica retirada dos franceses no inverno en 1813, establecese un gran programa de reconstrucción no que cabe salientar novos pazos no Kremlin e o Teatro Bolshoi, levantado xusto ao norte da muralla de Kitai-Gorod, xunto ao antigo leito do Nenglimania, agora cuberto. Derrúbase o muro de terra exterior e sustitúese por outra coroa de avenidas, o chamado Anel Xardín. No 1851 comeza a era dos ferrocarrís en Rusia, a liña Moscova-San Petersburgo, dos que Moscova vai ser o nodo central. Constrúese un anel de estacións cara a todas as direccións do imperio, a maioría en prazas aproveitando o terreo nos límites da cidade, preto da barreira Kamery-Kolesinski. Isto, xunto á proliferación de numerosas industrias na periferia da barreira, favorecerá a chegada de milleiros de traballadores que triplicarán a poboación da capital. Serán a sementeira do descontento contra os poderes absolutos nas revolucións proletarias dun comezo do seguinte século. A partir de 1890, tamén se desenvolve a industria pesada e a poboación de traballadores volve a duplicarse case en 2 millóns de habitantes en 1915. A riqueza xerada favorece a ostentación da grande arquitectura burguesa en estilos pintorescos. Mas a outra cara da moeda era o descontento das masas obreiras coa súa calidade de vida. As revolucións de 1905 e 1917 tiveron un pronto eco en Moscova. Perdeu a mitade da poboación na Guerra Civil e tras o seu triunfo en 1918, Lenin e o goberno soviético trasladáronse á cidade e ratificárona como capital da URSS en 1922. En 1928 deron comezo a unha serie de plans quinquenais que recuperaron e incrementaron a capacidade industrial da metrópole da man de novo, dunha enorme afluencia de poboación nova. primeira liña do metro máis luxoso e usado do mundo inaugurouse en 1935. Jeje, non sabedes por que vos dixen antes o de que non perderades o tren, verdad? Este tren, tamén chamado Transiberiano, foi un dos mellores trenes que existiron. Cruzaba absolutamente todo Rusia. O metro e o tren son dous hilos da modernización do país. A cidade foi asediada polos alemáns na Segunda Guerra Mundial, pero volven a triunfar sobre os invasores. Despois, os recoñecibles rañaceos da época estalinista, as sete irmáns, máis dúas non construídas, puntuaron o seu perfil. De segunda, recuperou o seu frenético crecemento que elevou nos 60 ata os seus límites administrativos no andel de circunvalación exterior. Máis de 10 millóns de habitantes convértena nunha das maiores do mundo. No presente século, xa como a capital de toda Rusia, e da man do capitalismo, preténdese facer de Moscova unha cidade de negocios mundial, para o que se están levando a cabo grandes proxectos urbanos, con rañaceos máis altos de Europa, no que cabe salientar o chamado Centro Internacional de Negocios de Moscova, ao oeste do Anel Xardín, á beira do río. Bueno, amigos, pois aquí acaba a nosa viaxe rusa con música de Tchaikovsky. Que vos pareceu? Pois isto é todo. Moitas gracias por seguirme neste programa. Espero que me acompañedes na seguinte emisión de Isto Radio. Adeus, amigos. Deixadevos de historias e escoitad Isto Radio. En CDR nos escoita, pero sabemos que está aí a Radio Instituto Fala Melide 90.5 da FM.